ليس لها قرى لا إله إلا wax lu mu bari bari bari dégg ga moo ci ëpp solo dégg rek am solo kon yenn yàlla may dégg tamit yoon wii ñu aw ko nekk lu xam ne lu ñuy làmbatu nekku ca lu ñuy làm-lamee nekku ca ci xam ne am nga gis-gis mbaa nga am dégg ndax lu tax waxuma baatin bi waaye saayir bi rek doyoon na tegtal doyoon na xel mu dal ndax ba Serigne Touba di wax ne wala tuaadu man yaxudu faahu la ilaha illallah loolu waxoon bu leen noonu mukk képp ku ngeen dégg muy tudd baatub la ilaha illallah Serigne Touba ne kooku leen bu leen ko def noonu te koo deful noonu da nga koy jàpp muy sopp kon loolu la doyoon na kon ku ñu jox baat boobu leen rek loolu rek waroon a dal xel ci wàllu wu mënti dox bi yéen tubaab sa waxee ne ku ko wax te seelal ko dugg àjjana ba tey loolee doyoon na xel mu dal ko kon mu mel ni loola lu leer la ci wàllu wu mënti dox wante li ma dégg moo jafe ndax lu tax mooy waxtu wu nekk rek seytaan day jokk di gàllankoor nit ñi ci wàll wu mën di doom laa tax aousu billahi min cheytan rajim waxtu waay def rek mel ni jàngal quran te mooy sikuraay mooy tudd yàlla fay baax nga dàq seytaan ñu ni aarif bi moom mucc na ca loola dëgg la am na ko xam ne mucc na ci seytaan yàqal ko naam waaye ña muy waxal nag am nañ ci ñoo xam ne mucc ci seytaan yàqal leen wax kon muslu gi muy muslu seytaane du moom waaye kàddu day jënn mu bañ seytaane jiitu ko ca xol ya ba yàq xol ya kon ndax leen koy dàqal moo tax mbirum yàlla dafa doon mbir mu xam ne mu doy waar la mu nëbbu la mu naqade yëg la mu naqade xam la ñu wax ñëpp laal nañ ko ci biir wax nga yàlla da de borom bu xam ne doom aadama dafa lott ci defal ko dara nit mënta màggal yàlla mënta am ndax noo koy màggale mënoo ko dolli dara mënoo ko jëriñ ci dara kon màggal yàlla nit mënu ko te léeg-léeg ñu ne màggaleen yàlla amna ñu màggale yàlla yàlla kenn du ko màggal waaye booy màggal yàlla da ngay màggal li yàlla màggal dafa am lu xam ne yàlla moo ko màggal ba noppi soo koy màggal moom yàlla loolee mu màggal moom ngay màggal loola mooy yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom rek la yàlla joxañ muy buntu boo xam ne lépp lu xam ne war nañ ko def ci yàlla buntu boobu lañ ko defee. sooy màggal yàlla mu ngoog, sooy topp yàlla mu ngoog, sooy jaamu yàlla mu ngoog, buntu baa ngoog. te la lépp ne dara génnu ko na. ma wax ne ñaari bunt rek moo am, bii mooy bi la indi addina nga xam ne ca nga jaar ba ñëw addina, beneen bi mooy bi nga jaar ba dellu ci yàlla. bunt bi nga jaar ñëw addina mooy aadama, mu mel ni aadama boo ko xoolee da nga naan mooy àllam, ndax lu tax mooy bunt bi. te ku ne gis na ni ko yàlla sàkke, ci sàkkin woo xam ne moom rek la ko sàkke, du ndey du bàyyi. yàlla am na kat na sàkkoon jaam ñëpp comme ni mu sàkke aadama, ku ne xam ne ne man na ko waaye defu ko nag. daan nañ dégg bu yàgg sax ci ñenn ci aarif yi ñuy jéema lijjanti bàyyam ku jur aadama, waaye loolu ndof la, ndof la ak ñàkk a xam la. waaye ndax lu tax mooy ndof ak ñàkk a xam, boo ko toppee fan ngay taxaw? nit dafa war am xel bu baax te xelu, moo tax ne dégg dafa am solo. parce que lu tax mooy ñëppay wax, ñëppay wax. yow nag yaa am dégg goo xam ne ngay ràññee nag wax yi, yi ca doon dëgg, yi ci doonu dëgg, yi ci am njëriñ, yi ci am, parce que ñëppay wax di mais ñëpp waxuñ dëgg di. soo ko toppoo ne diw mooy bàyyam, ñu ne koo kuy bàyyam, nga ne diw la ñu ne koo kuy bàyyam, da ngay dem ba sonn rek taxaw, da ngay dem ba sonn taxaw. comme nag da ngay sonn taxaw ñu gàtt la la ko ne kon yemal ci moom, soxla du dem feneen, nangul li ñu wax rek sa noppalu moo gën ngay sonnal sa bopp coono boo xam ne du am benn njëriñ. dafa am loo xam ne dugg ci ak xalaat ko moom tànkute la, dangaa dugg ci foore boo xam ne boo ca duggee rek sangay tànku waaye du am foo taxaw. moo tax fokk dañuy tënk xel mi yemale ko. moo tax ma wax ca wax sama waxtaan ko ne nit moom ko jafe na lool muy moom xolam ak xelam ak a jafe, parce que lu tax mooy xel fa muy wëtti, ndax bët tegu na ca, xel fa muy wëtti ndax bët tegu na ca, xol fa muy wëtti ndax bët tegu na ca. yow borom xel mi day xam nga fu sa xol xel dem yow xam nga ko yow, waaye ndax nit ñi nga tawal xam nañ ci sa xel ne tey kenn ku ne ci ñun xam na fu xelam di dem di. ma wax ne nag kon noonu mu sawee nga xam ne bët du ko gis, ab yëngum nopp du ko dégg, moom nit ki nag ba moom xelam wala moom xolam kenn manu ko wala jëfe na boobu. ma ne nag noonu mu jëfee, waaye am na ku yàlla may xam-xam boo xam ne mën na topp xelu nit di ko siwar. fu sa xel dugg mu topp ko, fu sa xel dugg mu topp ko, fu sa xel dugg mu topp ko ba téye sam xel, foofu xel ma jëm wàññi ko, di wumat xel ma, di ko wumat xel ma, di wumat xel ma, di wumat xel ma ba teew ko ci buub. am nañu yàlla may loolee, waaye ak a jëfe na. moo tax nit am kilifa dafa am solo ci moom, parce que loola wax naa ko sama waxtaan ne yonente bi alayhi salatu wasalaam tey lañ ko gën a soxla, tey lañ ko gën a jooy, parce que docteur loon boo xam ne feebar bu waay indi mu faj ko. te feebar yi tey bëri nañ lool, te docteur mel noonu jëfe lool. kon ñooñee tey lañ leen gën a soxla njëg njëg na nga xam moom nañ làmb woon muy leer yàlla ak mat ga ci yàlla. waaye docteur lu mu man faj mu ne ne malaat si wéree moo wéral boppam, la koy faj ci moom la ne. ndax nangoo dem ci hôpital ba nangoo jënd ordinateur, nangoo jëfandikoo ndigal ya loolu moom docteur lu mu man faj. ku demul ci hôpital ba dendoo ordinateur jëfoo ndigal ya docteur man ci yow dara. dar la ci mom. Waye ku nangoo op dem ci hôpital ba, nangoo jënd ordonnance, nangoo jëfee ndigal, wér kàtt ngay def. Kon soxla nañ leen naam, waaye xit ñun itam la ñu war rek nañ ko def. Ndax lu tax buñ ko defee suñ xel war na dal ne yàlla de moom mu ngi fi, ndax du fi jógee nag. Ca alayhi salaatu wasalaam ba mu làqoo mel ni saa bay jaaxle nañ lool, ñëpp gëlëm ngir ñàkk nañ ko, dootuñu ko am. Mais Seydina Aboubacar ba mu ñëwee daf ne hakaza ñàkk nañ yoon ci bi muy Mohamed da ñàkk nañ ko, waaye yàlla de moom mu ngi fi, yàlla moom duñ ko ñàkk. Te nag jëmm jàmm doon solo, waaye la moo doon jàmm ñaa am solo, te loolu moom mooy fi def ba faww nag muy yàlla. Moo tax ma tuutur ne yàlla saa su ne mu ngi xool jàmm bi te di ko déglu rek nag, ci pas-pasam ci xolam ak dëggum ci xolam rek nag, fekk ko ca defal ko la mu bëgg. Kon loola moo ñuy dimbali. Su ko defee kon nit la koy jëriñ ci moom la ne. Kon bunt boo mu wax ci aadama nga xam ne mooy yoonu bépp doom aadama sak feeñ ci addina, noose gi ko yàlla noose dafa am lu ca nam. Yow dabaar sama waxoon na ko kullukum min aadama wa aadama min turaabin. Kon bunt baa ngoog bunt boobu nag tey ci gàttal mooy ndey mooy baay. Te jëmm ju ne boo taxee bu la neex ne yaay aadama ci biir ak ci biti. Beneen bunt bi nga xam ne ca ngay delloo ci sa borom boobu mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam, kooku mooy nubuwa te mooy leer bi te mooy yonente bi, mooy buntab dellu bi ci yàlla. Kooki leen ni aadama doonee kenn salaatu wasalaam noonu la ci doonee kenn, mooy bunt ba yonte yépp ak wala yépp mooy seen bunt ci yàlla, buntab dellu bi. Bunt boobu leen ni fi aadama nekkee nga xam ne jëmm ju nekk taxaw nga ne yaay aadama, bunt boobu leen noonu la fi nekkee jamono bu nekk moom itam na muy leer googu leen du jëmm ja nag mu waaye baatin ba la. Kon moo tax boo ko xoolee da ngay gis ni koy faral di waxee nit mooy alamul kubra, da ngay gis ne nekk kon aadama mooy lépp. Kon nit leçon la boo xam ne bu jàngoon boppam dégg boppam rek ak sa lu nekk rek da koy gis ci boppam. Mu mel ni bañ ne aadama rek la mat fa moo doon am yu muy laal noonu. Yéet wa alayhi salaatu wasalaam muy Sëriñ Touba muy sa Moussa muy lépp loo mën a andi rek loolay ak sa dajee ne ci benn jëmm muy àll bi lépp nag. Mu mel ni nit addina la buy dox. Su ko defee aadama moomu leen mboolem njobootam gi, mboolem njobootam gi lépp daje dajoon ci aadama ca mbooy mboolem boobu mboolem doomu aadama yépp na magasin bi nga xam ne ca la ñu dajee muy benn magasin kooku mooy aadama. Lu génne ci magasin bi rek moom la ba taxoon moo waxoon ca keroog ne doomu aadama jëmmam cëram bu ci nekk dafa am lu mu taxawee ci moom. Yow nag yaay jéem a jàng sa bopp lan mooy ruuxu ci yow fan la taxaw, lan mooy xel ci yow fan la taxaw, xol bi fan la taxawee ci yow. Noonu nga koo toppee ba cër yépp jeex. Soo ko xoolee ak sa xel ak yëg-yëg ba nga koy yëg da nga gis ni ko yàlla noosee ak ni ko yàlla ràbblantee. Mu doon noose boo xam ne boo ko jàngee rek mel ni bunt xam-xam bu rëy di cee ubbee ko. Te alquran yépp a ngi foon wax ba Sëriñ Touba ne man may alquran la jeex. Alquran du kay gi ñuy bind ay kàddu la, mais kàddu yi fan lay jógee? Ay kàddu la mais kàddu yi fan lay, parce que du téere bu xam ne buñ bind mooy cipp wàcc yonte mantoon a bind mantoon a lire, waaye kàddu rek la doon wax, kàddu lañ ko doon wax. Kàddu googu leen nag hakaza du ay xaraf yiy bind xarafal gën ko xarafal pour ña nga xam ne ñoom caaraf lañ toll ñoom lañ koy jox, waaye boo ko yëgee ba xam ko da ngay xam ne du lu ñuy bind. Ba tax kon ci yow la ne soo yëgee te jàng rek te xàmmee da nga fekk ne alquran nañ ci yow muy alquran di bees pour ñu xam ne hakaza waxtu wu nekk da nga yëg ne bees na saa su ne, ndax yàlla ba su noppi te du noppi. Kon kàddu yàlla duñ ko tënk, dajale ko teg ne lii la ak ay dóor la naam di, waaye hakaza ak a xëpp loolu. Kon mbir mu yaatu la, mbir mu rëy la. Moo tax kon nit waxtu wane na dellu ci boppam, alquran dañu koy jàngal wa fi anfusikum afala tubsirun, moo ndax du ngeen xool seen bopp. Kon nit xool boppam dafa am solo lool, ndax loolu rek koy jël. Mu doog a wax nag ne afala yabsiruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sitat. Kon fa zakri innama anta musatirun lasta alay bi musaytir la man tawala wa kafar. Ku yëgu te xamoo te lam ci dafa yuasibu allahu asaban akbar la ci tegi. Kon ndëkk réere sa bopp mbugalum yàlla lay jur, ndax tànkute la sesta la. Da nga amoon ngëne lu rëy rëy rëy rëy nga saxe ba ngëneloon nga ñàkk ba mënoo ko jëriñoo ba xëy gën a di. Kon sesta nga. Kon nag yëg wurus bi nga xam ne moom nga ëmb te mooy ngëne li nga ëmb nga xam ko ba mën ko jëriñoo, loola kat mooy ak defaru, te loola caabi ji koy ubbi mooy baatu la ilaha illallah. Ba tax borom xam ka innama alxilmu fi sudoori rijaali lañ la ko ne na xam-xam mu ngi ci dënd góor yàlla ya. Xam-xam boobu nag nekk ci dënd góor yàlla ya, du xam-xam bu ñu bind, waaye mooy li ngeen yëg mooy yëg yàlla. Xam-xam mooy yëg sa borom, xam-xam mooy yëg sa borom, ci la lépp nekk. Moo tax nag kon aarif bi saa su nekk daf war di jàng boppam ci biir ak bi, xam ne luñ la wax rek bul ko téeni ci asamaan sa, bul ko xooli fenn, waaye dellu sa bopp rek la ci yow la ne. Parce que foofu la lay jëriñee, boo ko yëgee sa bopp foo xool mën ko faa gis mën ko faa yëg, waaye bu la réeree sa bopp rek réet na la. Ba tax nit bu yëgul yàlla ci boppam mën ti yëg yàlla fenn, bu gisul yàlla ci bopp mën ti gis yàlla feneen. Déedéet boo yëgul yàlla sa bopp mënoo ko yëg feneen, boo gisul yàlla sa bopp mënoo ko gis feneen. Parce que yow la fa ngay xool du fa du foofu, fa ngay déggee du foofu, waaye dellu sa bopp xoolal sa bopp déglu sa bopp rek nag mooy nit dafa war a wax ak boppam. Lu tax mooy ni ngay waxtaan ak sa mbokk mbaa nga waxtaan ko sa xarit sa noonee la suruf bëggee nga waxtaane ko ak moom. Dafa am ku nekk ci yow ko xam ne saa su ne lay bëgg nga wax ak moom, saa su ne di bëgg nga déglu ko, saa su ne di bëgg nga nangul ko. Waaye nag hakaza déglu ko nag ak wax ak moom ak nangul ko nag lu ca fele, parce que la lay gàllankoor lu sew lay doon, doo xam ne ñëw fél xel mi yóbbu ko feneen koo xam ne du fa jël ñoo nag ngir bañ rek nga jël ngëneel lu rëy loolu la. Moo tax boo xoolee ne lépp jihaad la, mooy aari du waxtu wu nekk takkaayu la war a def, parce que xam ne ci jihaad ci la ne mooy xeex ak li nga xam ne da koy gàllankoor saa su ne ci ngëneel la jaar loolu la. Moo tax toujours may wax ne kon ndeke nit noonam ndeke mooy bakkanam, sa bakkan mooy sa noon bi gën a rëy la. Ndax lu tax mooy làqwaay bi nga xam ne noon bu jog rek ñëw ci yow ci lay làqu, kon mooy sa noon bi gën a rëy, te yaa ngi ànd ak moom foo jëm na. Su ko nee kon kooku nag jaar ak moom ak xeex ak moom saa su ne day nekk lu war, te kon ñu la jaar lu war la wax nañ dëgg, waaye jaadu nax su nag la. Wa defee kon ñu xam ne mahrifa leeson la boo xam ne daal saa su ne dafay bëgg nit ki diral si boppam, dafay bëgg nit saa su muy déglu boppam tey nangul boppam nit nag waaw. Loolu bu ko defee rek dana am yu bari yum njëg yoo xam ne loolu rek ko mën a may mooy teew. Ma tax nag kon la Cheikh Moussa daan wax ku mos a tijil bu ndax daa naan leppangoo ko, wax na dëgg leppangoo koy ndax laa ilaa mooy lépp. kon kuñ ko jox rek jox nañ la ngeen aduna lu alakhira. Waye day jaar nak day laaj nga leggeye ko, day laaj nga essé ko, day laaj nga sétantal ko. Sa sunen nak ta lola la la cey dimbalé moy fexé ba nga xamné da ngay teunku waaw teunku ci li nga xamné ak sa bo ci teunku sa xam xam aywa day doleku sa talibé day doleku ta lola moy doli te yeg yalla lola bokk na ci diko waxtane sa su nek bokk ji taxo tudd sa borom lu bari bokk na ci fatlu ko sa borom lu xelat lu bari su ko dé lepp lu lay galam ko ci yoyé nak nga xamné mom lu lay délog na way du lay yok wala lola ju gorgol ci bax bëgg ni jëri rek mo tañu bëgg teunk nit ci lu mel ni teunk nit jotaay bu mel ni teunk leen ci tuddu yalla teunk leen ci nango yëngu ci yalla parce que lool rek moy yoon du leena lool rek moy yoon parce que lutax moy xolal ni jitu won seen doxin ñom ci yalla ku yalla mësu yoni wala bokk xamne dañ ne moy borom jamono wala ko ku xamne dañ ne moy borom tariqa ñepp bo xolal nañ doon doxé ñom ah su boba daf lay woné doxin wo la di ku dox doxin wenen bu uté doxin yoy leen uté doxin yonti ya nañ daan doxé uté doxi goor yalla nañ daan doxé kon bobu dox bobu non ban dox la ak foko habbi ak foko roy ndax day dox bo xamne ya xey rek fenn ci mbirum bokk l'islam yeso la ko ñuy fenté mbirum bokk fenté amatu ci dedet fenté amatu ci fenté moy andul lenen lu bé dedet yeesal rek de mo fi nek waye fente mu man ta am dede ndax bu mënon am rek seigne touba def waye manuko def ndax lutax moy du yom mom lañ yoni yodum ko ci yalla yoni kenn la ta ba maté rek la maté waw luñu doli amu ci climandi luñu wañi amu ci climandi no rek la jappé ko nona sa kem talay katan dal moy li am waye nak do ñew mukk nak bëgg tek yoon wo leen bëgg xaaliss yoonu bokk dedet bu ba yoonu setan lay doon ndax yoonu bakkan lay doon yoonu bakkan mo yoonu setan waye siratal mustaqim ni ñu ko tege ni rek la sahir bangu batin bangu wa sahir bangu batin bangu wa wa den nak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lañu yallo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah am ngeen roy way te moy yitu islam roy way wa rafet dog lañu yalla xollo mom lañu roy lo mom lañu deglu lo mom lañu top lo su boba nak ko mom lañu yalla roy lo nañ ko deglu nañ ko top nañ ko roy wax deug yalla kay wacc na ñun ñoo ci def di ñi ci def kon lepp lu xamne day ñew ci ta xel ba tax do man koy yonent bi waxuma sax man ko roy way ñako roy sax nga yak ñu neewu ci dara lolu mom setan ko def ci xol bi way du yalla ñew fekkal la lu xamne lu bax la mu yak tam xel xoyofal la ko ba nga xoyofal ko ba do ko dem muy dara ana kon lan la lay reyel lan lay diisal ci yow lan la reyel ci yow lan la wara do xoyofal wax yalla xoyofal wax yunus sallallahu alaihi wasallam ana lan ngoy reyel bo ana sa waxi bo lool nak doy ci tawor kon nak alhamdullilah ju gor gor lu ci doxal wi fiñu andal de cheikh moussa de ni la dan doxé wax nañ ko do xeb mukk dinam man ta am do xeb mukk hakka ngoram man ta am do xeb mukk hakka jikko man ta am do xeb ci mom len bisay lu batti man nga deg dem wax lo xamul aywa mba mu jëf lo xamul waye bu leer ak yor nga xamne deug la te ponk yi ñu tek do ko ci xet ci lenn matal nako ba mat tek kon ku mel noné wacc na bon kon luñuy lambat xamul aywa xam nañ yoon wi gis nañ yoon wi la def kay mo ñu fexé ba taggu sun bakkan ba mëna téggu ci yoon rek ñu ko borom bëgg sama yalla alhamdullah kon ñu sant yépp non sey na ñane ko ko sa yalla de moy jubal qul innahu dakhudallah yalla moy jubal kon yene jubal et amna yakane koro bam tabale batul la ila ci xoli rek na xoli jub mo waaw kaba waye nak darul doyna ndax dañuy ñaan lolé yalla samal ko dama xitu ne talibé bu nek war na ñaan yalla mu samal ko ak talibem samal ko xam xamam parce que yalla moy sam bi de kon nak yalla ñu samal xam xam bi ba dara bañ ko yak samuñu talibé ba dara bañ ko yak ba lepp luñu yéene te bëgg ko te diko sax ko ci yalla yalla am nako man nako yalla ñu ko defal ba defal ñu xamne suñu jëg jëg haggu ci won suñu jott haggu ci won te muy ngeene daari ci baat ci baat ko sax tam do sama ta tim ko jantiya